الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الكي باب فمیان دعوك جراغ لیلی وبارد مکروه والی دباغ لگولو کی الکی وی باغ لگولو تا وی کواه یکویه کوا یکوی کیت احرق جلده بحدیدت و نحوها چه ده چاب بدن فرمن پا اسپن تو دبان اسوزه چونکه ده داغ لگول بارکی پا بعد روایاتو کی نهی راغلی دا او پا بعدی کی جازت راغلی دا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ الْحَسَنِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نها عن الكي دا اللہ حبید دار لگولونا منع کنینا قال صحابی وی خب تلینا منتا انتحان از معش کی واتو لشو بیماری را سرارا فتا وینا نمون دارو لگولو او اللہ حبید خود منع کنینا فما افلحنا ولا انجحنا نمم کامیاب نشو وما مراد نشو دی عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بدواثیر بیماری وا او بدواثیر زی خطرناک وی نو دے دو دار لگولو نمنا کو کرے جنہ بیماری دے انتہا سختشن نو دی دار لگولو ناغ کامیاب نشو اولماء کرامو ذکر کری دی تا سمس کے مشتاق تری سنبات نیرو چه دی عربو کی دارو نظریو چه دی بوی چه بس دادار لگول خیرنی علاج دی او پا دی بس خامخا شفا حاصلی نو پا دغم ید دار لگولو نمبن را بلی ذکر اللہ تقدیر دارا پسکول نشی او کتم زیرو کی دا خیدور کئی او دا اکیدور سرنشتا نبیات دا ورکول مشروع دی لیکن اللہ حدیث تخبرت دا اکید ورکلی نسیر دلالت کا جواز کئی دا دلالت کا جواز مانے کئی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال اخبرنا عمرو بن عاصم قال اخبرنا همام عن قتادة عن الحسن رحمه الله عن عمران بن حسين قال نهينا عن الكي ومن كل شيء داغ لقولنا ا اپنی بات کی حدیث دے دے ابن مسعود اور ابن عامر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی الرخصۃ فی ذلک باب دے بیان دای چراغ دی پبارہ رخصت و اجازت کی پری داغ لگول کی دیدار لگول کی اجازت را لے وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا معمر بن الزهري رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام قوا اصحاب ابن زرارہ دارو ارکڑے اصحاب ابن زرارہ تا من الشوقا شوقو بیماری دا ویبا سروال پدی مخو بدن کے راشی طول بدن لمبغ انتشی حمرتن فعلو الوجہ والجسد یو سروال دې چې په مخ او بدن راشي کمو حدیث کې چې ګورم من راغلی دا یو چې دا د شاته د بل دوایي وسو طاقت وي ناغه استعمال کی ځکه په دې داغ کې تعذیب بنار دی او په اور باندې سزا بنور کوي مگر مالک دور چې الله دی او د دې داغ نه په دې بدن کې یو ناکار داغ پاتې شي او پدی باب کی دابی دا حدیث دو بی رضی اللہ عنہ دا جابر رضی اللہ عنہ مانا او دا جابر رضی اللہ عنہ حدیث امام مسلم ذکر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تتذیب تو تذیب یولی گلو ساقت و آمینه عرقا یو رگی تکت سم تواہو دے ولدا ہوا کو دارم جابر رضی اللہ عنہ اس نبی علیہ السلام دا ور پر اصحاب ابن معاذ رضی اللہ عنہ ہوتا چیاغا پا دی لاس کی پر یو رگ لگی دلو چیاغی تا اکحل وی دو دلی ور پر او فاغا حدیث حسن غریب باب ما جاء فی الحجامتی باب دے پگیا اندار کی چراغ دی دی پگار دختر لگولو کی باب تو علاج دلو کی او علاج دے اپا خواب دختر لگولو او حکیمان دے کوئی دل د سر د درد د پارا د نور بدن د درد د پارا فاسی د یونه د بدن نویستا و بی قار حدثنا عبد القدوس ابن محمد قال اخبرنا عمرو ابن عاصم قال اخبرنا همام و جرير ابن حازم قال على دوائی اخبرنا قتادتو ان انس رضی اللہ عنہ قال فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحتجم فی الاخدعین قرب نقول پر اخدعین کی دا اخدعان یو دور بندی پترسود سٹکے اخدعان دور غنادی په دې طرفونو د سرک والکاهلی کاهل ما بین الکتفین وې د دوارو بو په دې منس کې د شا په دې پاتې سبا نند الله حبیب دار لګولې وکان اور دې سلام یحتجم وکر به لګول له سبا شرطا فولسن تاریخ زمیاشتی او تسع شرایات ولسم یا پا تلسم تسع شرا اے پوو فولسم یا پا نلسم تسع شرا وی نلسم تا و احدا و عشرین او پیو اشتنبانی اولما او رکلی دی چه پا اخدعینو کی اخکر لگول دارو فیدور کئی ده بیمارو ده سرنا او ده سر پا مجزاری لتا مخواخونا غبونا سرگی پوزا چه کل ده بیماروی پیدا کی دل دلیلی ده دیرواری نوی یا دلیلی ده فساد نوی او حجامت تر لگو رحل حجاز تا دائیل آتا دیر گرم دا نکمال آتا دیر گرمی دا گرمی سر داوینا پا بردن کی باری کشی ندام نیلان کئی ظاہر دا بردنو نزدوی تا ذکر دا حرارت زان تراتا دی نو تخکر لگولو کی دوید پارس شیر خطر چرک ولوے دیدے کدے پا احضائن کی ورطا تخکر لگولو وکانا یحتا جمود اللہ بی چخکر بے لگولو پا واللہ سمون اللہ سمون اشتم دمی آشتی دیکھ بے لگو امام بخاری رحم اللہ باب کر رہے وَاِبَابٌ بِعَيِّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ فَقَبْ وَقْتُ بَسَرِ اَخْتَرْ لَگَ نائل کے حدیث ذکر کر رہے چِ دَشْفِيَا عَبُو مُسَى رضی اللہ عنہ سَشْفِي اَخْتَرْ لَگُو اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ میں ذکر کرے چکر نبی علیہ السلام لگو لے روجہ دارو روجہ دورزی نبتر لگو لے مسنون تلی پرا اور پتعین دے وقت کی روایات راغلی دی خباز علماء پائے کہ ضعف ذکر کرے دے اور پتہ عباس کی حدیث دے دے ابن عباس او زماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ مانا چه نبی ریسنا اکر لگولے و اغم محرمو پدی سر کی دووجی دو سردردین جد اللہ پا حبیبو نبورا حالت احرام کی اکر لگولے او وینہ اید بدن نیستے نو کدام محرم دا بدن نوی نوزی نو دار احرام سرم منافی ندا ودیهی قار حدثنا احمد بن بزیل بزیل ابن قریش الیامیو الکوفیو قال اخبرنا محمد بن فضیل قال اخبرنا عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه ابن مسعود رضي الله عنه قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وي بيان کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به داشي بارك ليله الاسراء شو پاوي انه بيشك نبي السلام لم يمر على ملأ من الملائكه نبتیر دفو ورد ملائکن اللہ مروح مگر ملائک دور تری امر امتتا بالحجاما وی حکم کفل امتت بدخر لگولو چخر دی لگئی سیدی سر فاسد وینا دزید بدن نوزی او اهل معرفت وی ویدین مراد غنی عمر والدی بودا عمر والدی خرونن لگئی زکر جدی پا بدن کی حرارت کم دے یو حدیث کی راغلی تسندی صحیح حضرت محمد ابن سیرین نا ویدی سڑے سریخ تو کالو تو رسیدی نخکر دین لگئی زکر دین عمر پا کمی کے سلویخ تو کارو پوری بدن پا قوت کی او قوت سوا کی سلویخ تو کارو نفس دے رو پشارا دی او قوتو نا کار پری دی سرگی غزونا دماغ سوچ فکر هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا النضر بن سمیل قال اخبرنا عباد بن منصور قال سمعت اکرم رحمه اللہ تعالی قال اکرم رحمه اللہ تعالی ابن عباس مود ابن عباس رضی اللہ عنہ دفارا غلمت سلاسط غلامان دریف او حجامون دید حجام ایتار وقول اکون ویلمون فتان اسنانی وغلان علیه وعلا اہلیه ودا دوا یغلان داد اغلان نده دیب ورکولا غلاء اجرت فکان اثنان یغلان علیه وعلا اہلیه جو بپکی آغد دی اجرت غفیسی دیتا و دی بار بشت ورکولی وواحد یحجمه یو پکی وغب عبداللہ بن باس رضی اللہ ما تحکر لگولو ویحجم اہلو ودد خاندان کی بچال ضرورت ویتا بیلگولو قال وقال ابن عباس وعلي بن عباس رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد والحجام وغير خضر بند آخر لدن كي يذهب بالدم دي بوزين لرا ويحف الصلبا أوسط الشاء دي بمارونا ويجلو عن البصر او دل والے قید نظرنا اے کم کم نوری راغنی پدیوی نفاسدی سو سر ختمی وقال بی فرمائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احی شعر جبی کلچ برخ جولش آسمان متا ما مر علی عمر من الملائکہ نو تیر شعر کو تولید ملائک اللہ قالو مگر دیوی علیتا بالحجاما تختر لگا و حبیبا وقال ان خیر ما تحت جمون فی ورا چختر لگوی پائی کی یوم سبا شرطا رضو اللہ سمد نیاشتنا و یوم تسا شرا او رضو اللہ سما و یوم اہدا و عشرین او رضی اشتما وقال ان خير ما تداويتم به والغرا وش دوائي كيفا الصعود صعود در تمخت تير سلفوزة دوائي سسول توي واللدود واللدود او داران دی دخلی پو وخلی کی وقتی کی دوائی چول والحجامت اختر نبولو المشیح و جار وین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدہو ولباس و اصحابو نبی علیہ السلام تا دخلی مبارک کی پدی عرق و وقتی کی دوائی و پرواب باس رضی اللہ عنہ دا مرگرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملدنی چارا لگا دوائی را کلدی چاو فکلهم امسکو نطول چکشل آو دیری سوینا اے چکشل طول چکشل فقال لا یبقا اللہ حبیب باسی دی لا یبقا حدن باسی و نفاتی دی یوتن ممن دا اچانه چې پرې کور کې الله لوستنه داغله و پخله کې دوایې شولې شي غیر و امنه الاباس بغیر د ترد دین چې عباس رضی الله عنه له کدا غیر و جوا یا راغدی زت و جنا یو دی نظر شرابی دی و الله دود الوجو تا تمامي ترجي لذود او وجود برابر څو په فرق ذکر دي ها ګورتي نظر لذود او وجود یې حساب کو او حافظ ابن حجر رحم الله په فرق کړه لذود و دخلی په یو وخت یا بل کې دوايي ورکول وجود ور حلق کې دوايي شو اپا دے باپ نے حدیث دے دو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نا هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث عباد ابن منصور باب ما جاء فی التداوی بالحنائی باب دې په بیان دا چې راغې دې په بارد دوايي کې په نصري رو حنا نصري رو توي په دې قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا حماد بن خالد الخياط قال اخبرنا فايد فايد مولى لآل ابي رافع عن علی بن عبید اللہ جدتیه رضی اللہ عنہ کانت تخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودا نیازد سلمہ ام رافع او دا بیبی ودا بو رافع ودا کبی بخدمت کو لد نبی کریم علیہ الصلاة والسلام قال باوی ما کانو یکونو نبو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے قرحة یون نتی قرحن نتی توی او زحم توی داد توری دی چری زحم تا قرحة قرحة لکا اللہ قرآن کو ایم سستم قرح ولا نکبت وی نکبا ازخم تروی چی دا بدی و دا ازغید و جن راگل ازغید مات شو گرمانی سمان اللہ ستکیلو إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر حکم وکول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادعو له الحنا چیز کی دن پای نکریږي پدې نکریږي کی برودت او اخوار زکر چا پسر کی گرمی وی پسر نکوزی اتا پا نداس پکوار راولی پا حرارت دا زخم کے او دوینو دا وی نکم برچینو پا آگے کداس پکوار راولی او اغا زخم دے سروچی ختم شی او سم پورا خلق زخمونو باندی نکریز لگئی او اغیر سرے اللہ رب العزت خوشی دام یو مسنون علاج دے هارا حدیث غریب انما نارف من حدیث فائد وروا باب من فائد فقال عن عبید اللہ ابن علی عن جدته سلما وعبید اللہ ابن علی اصح وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه